to program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 marca, minęła 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ujawnienie prawdy o Smoleńsku jest już bliskie, mówi Jarosław Kaczyński na 83. miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Inspektorat uzbrojenia ogłosił kolejne postępowanie na samoloty, którymi będą latały najważniejsze osoby w państwie. Za 4 dni, we wtorek, 14 marca, zaczynają się Międzynarodowe Targi Książki w Londynie, na których Polska będzie gościem honorowym. Ujawnienie prawdy o Smoleńsku jest już bliskie. Polska zwycięży, mówił Jarosław Kaczyński na 83. miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Na krakowskim przedmieściu przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie przemówienia lidera PiS-u słuchał Mariusz Pieśniewski. Przed Pałacem Prezydenckim jest tłum z biało-czerwonymi flagami, transparentami odwołującymi się do katastrofy smoleńskiej. Smoleńsk pamiętamy, tak brzmią hasła na niektórych transparentach uczestników miesięcznicy. W przemówieniu prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że już prawie 7 lat przychodzi tu przed pałac i przez znaczną część czasu próbowano uczestników tych obchodów stąd przeganiać. Dziś kontrmanifestanci włączyli głośno hymn Unii Europejskiej. To pokazuje to niebywałe oszustwo, z jakim mamy do czynienia. My wiemy, że zwyciężyliśmy i zwyciężymy, że to uczczenie pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej i ujawnienie prawdy jest blisko, powiedział prezes PiS. Nic wam to nie pomoże, przegraliście moralnie, politycznie, Polska zwycięży, krzyczeli uczestnicy miesięcznicy. Przemówienie prezesa PiS było zakłócane okrzykami manifestacji organizacji Obywatele RP, którzy na transparentach mają m.in. hasła Moją ojczyzną jest człowieczeństwo. Sprzed Pałacu Prezydenckiego Mariusz Pieśniewski. Nowe postępowanie na średnie samoloty dla VIP-ów. Inspektorat uzbrojenia ogłosił kolejne postępowanie na maszyny, którymi będą latały najważniejsze osoby w państwie. Wczoraj kierownictwo resortu zdecydowało, że poprzednie postępowanie w ramach zamówień publicznych trzeba zakończyć z powodów błędów proceduralnych. Wiceszef MON-u Bartosz Kownacki mówił, że oferty zawierały błędy. Oferta jest złożona na przykład z zastrzeżeniami. Podpiszę umowę, ale pod warunkiem, że wprowadzi się takie i takie zmiany, a to już jest po tym terminie, kiedy można tak jeszcze zrobić. Bądź jeżeli ktoś nie wprowadza wadium, bądź jeżeli ktoś występuje z podmiotem, który nie był w trakcie postępowania, to obowiązkiem urzędników państwowych jest zastosowanie przepisów prawa i po prostu uznanie, że te oferty są nieważne. Poza względami formalnymi firmy złożyły oferty, które były dużo droższe niż przewiduje budżet MON-u. Resort na zakup średniej wielkości samolotów dla VIP-ów przeznaczył około 1 700 000 zł. Tymczasem obie oferty, czyli Boeinga i czeskiej firmy Glomex, były prawie 2 razy droższe. Za 4 dni, we wtorek, 14 marca, zaczynają się Międzynarodowe Targi Książki w Londynie, na których Polska będzie gościem honorowym. The London Book Fair to najpoważniejsza po targach frankfurckich impreza branżowa na świecie i ważne miejsce sprzedaży praw autorskich oraz nawiązywania międzynarodowych kontaktów. Na targach zaprezentuje się prawie 50 wystawców z Polski, zapowiada dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski. To jest prawie 2 razy tyle, co normalnie. 11 twórców będzie nas reprezentowało, takich znanych chociażby jak Olga Tokarczuk czy Jacek Dukaj. Ponad 1700 książek pokażemy tam. No i mnóstwo spotkań. Pewne wydarzenia będą się odbywały jeszcze później, po to, żeby ten ogień zainteresowania polską kulturą, a w szczególności literaturą, podtrzymywać. No i być może z tego również wypłynie taka konkretna wartość, czyli większa liczba książek przetłumaczonych, wydanych. A targi potrwają od 14 do 16 marca. A teraz czas na sport. Adam Malecki. Aż 7 goli obejrzeli kibice w pierwszym meczu 25. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Jazda bez trzymanki, emocje szczególnie w drugiej połowie. Cios za cios, także po ostatnim gwizdku sędziego, kiedy piłkarze skoczyli sobie do gardeł. 3 gole dla Piasta strzelił Gerard Badia. Z Piasta właśnie. No i bardzo przyczynił się do zakończenia fatalnej pasy Gliwiczan, którzy przegrali 6 spotkań z rzędu. Do dzisiaj. Bo dziś wygrali we Wrocławiu ze Śląskiem 4-3. O kolejną wygraną grają świetnie spisujący się na wiosnę piłkarze Lecha Poznań. Są jak najlepszej drodze, by zgarnąć kolejne cenne punkty. Kolejosz już od 5 minuty prowadzi w Gdyni z Arką. Dośrodkowanie Radosława Majewskiego, a piłkę do siatki wbił Maciej Gajos. W 17 minucie wynik podwyższył Darko Jeftić, no i Lech prowadzi 2-0. Bardzo ciekawe spotkanie trwa we włoskiej Serie A w twierdzy Turyn, gdzie Juventus wygrał ostatnich 30 meczów z rzędu. Bianconeri, którzy są liderami, podejmują AC Milan. Jak na razie jest bezbramkowy remis. W

Żużel. Metallica, Atlas Rise, 15 tygodni na liście, 10 pozycja obroniona. A w naszym studiu Helen, dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie, jeden pan Adam się zaniepokoił, że nie było cię przed miejscem 10, ale nie chciałem cię ganiać na reklamach, prawda? Mm-hmm. Także to tak. Drugi pan Adam prosi, żeby pozdrowić przyszłą mamę Justynę od przyszłego taty Adama. I albo będzie Staś, albo Ola, bo jeszcze nie wiedzą. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. I jeszcze pan Damian prosi, bo wiadomo, że Helka, ty tu trzęsiesz tym, całą tą sprawą, prawda? Żeby Linkin Park w utworze Heavy w propozycjach do listy, dobrze? Dobrze. No dobrze, to czyli wywiad strumyczek z Heleną. Zakończony. Nie. Chciałem cię zapytać, czy twoje koty palą fajkę? Nie palą. No jest taka, opowiem ci bajkę, jak kot palił fajkę, no. To jest przeszłość. Aha. U nas to tylko misiek pali fajkę na dłuższych piosenkach. Fajki. Fajki. Ale nie na obiekcie. Ale nie na obiekcie, nie wychodzi. Nie na obiekcie. Prawda? No nie, właśnie nie. Tak. No dobrze, to znaczy, że twoje koty nie palą? Nie palą. Mhm. A co jedzą te takie robaczki, takie te z tych czy... Puszki jedzą. Aha, puszeczki. Czyli właściwie zdrowo, można powiedzieć. Bardzo. A nie jedzą kiszonek ani nowalijek. Jak pani im zrobi, to może zjedzą. Aha, okej. Okay. No dobrze. Jeszcze było jakieś pytanie do ciebie, ale... Nie. Nie? Koniec już. Taki długi ten wywiad rzeka dzisiaj. No właśnie, dzisiaj tak. Rozwinęłaś się, Helka. No to w nagrodę zapowiedz na 9 miejscu, jak się nazywa ten pan z takim grubym głosem. Leonard Cohen. Healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, the shame. You want it darker. Hineni, hineni. Hineni, hineni. I'm ready, my lord. You Want It Darker, Leonard Cohen. 20 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 9. 20 milionów po godzinie 21. Na 8 bez zmian, Dawid Podsiadło. dziś jest 44. rocznica wydania The Dark Side of the Moon Pink Floyd. Tak nam się z Michałem przypomniało. Dawid Podsiadło, Where Did Your Love Go? 14 tygodni na liście, 8 obroniona. Na 7 wstyd, Kult. Tytułowa piosenka ostatniej płyty, Wstyd, 15 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 7. Pozdrowienia dla słuchaczy i dla nocnej zmiany, są tacy, którzy idą teraz do roboty. Środa, znaczy piątek, ale środa w grupy WW, 4 tygodnie na liście, 3 oczka do góry na miejsce 6, dziś w wersji albumowej.

Panie Marku, kiedyś utwór The Bolshoi Sunday Morning zapowiadał pan jako jutro rano. No tak, bo lista wtedy była w sobotę. Może zatem pieśń WW zapowiadać jako przedwczoraj? To może być tak. Środa, czyli przedwczoraj WW. 4 tygodnie na liście, dziś na miejscu 6. Uwaga, uwaga, zmiany, zmiany, zmiany. Na 5. Zmiany, zmiany, zmiany, a on też nominowany do Fryderyków, Mississippi w ogniu. Organek, 22 tygodnie na liście, fantastyczny wynik w tym tygodniu na miejscu 5. Napisał pan Kamil: siedzę w książkach, uczę się leczenia kręgosłupów. Audycja dodaje sił i chęci do dalszej nauki. Powodzenia. To my życzymy powodzenia, panie Kamilu, bo w pewnym wieku kręgosłup zaczyna dokuczać, to się przenosi na przykład na łokieć. Bardzo proszę dobrze studiować. Wracajmy na listę. Na miejscu czwartym Time for Bedlam, Deep Purple. Sending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Saying farewell to daylight, from henceforth I shall rot in a stinking bed of wet straw. Right from the ashes of life I learned to behave, what to believe, from cradle to grave. Clutches of eternal damnation, I was justified. I tylko przypomnę, że najnowsza piosenka Deep Purple, All I Got Is You, Nasza dzisiejsza piosenka dnia zadebiutowała na 46. Jak będzie za tydzień? Sam jestem ciekawy. Time for Bedlam, Deep Purple z 3 na 4, 12 tygodni na liście. Pan Piotr napisał, słucham listy świadomie od bez mała 33 lat. I zagłosowałem na dzisiaj na listę po raz pierwszy. No tak, a tacy słuchacze to mi się bardzo podobają. Pozdrowienia serdeczne dla wszystkich głosujących na listę. 5, a to ładnie się ułożyło. 3, 4, 5. W co mam wierzyć? Ania Rusowicz, Mitch & Mitch. Do mnie poprzez cień. Promienie słońce niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam, dzień to tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch gór, i rzekę stworzyć możesz, jeśli chcesz, możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam. Mówiłeś, noc to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd. I ptaków przedwieczorny lot i śpiew, gdy wracają do swych gniazd. Ja wierzyłam. A teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już ciebie nie ma tu? Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. No tak, to jest właśnie Ania Rusowicz, Mitch & Mitch, w co mam wierzyć. 3, 4, 5 powiedziałem, czyli z 4 na 3 i 5 tygodni na liście. Michał miał rację, że pan Kamil natychmiast zrobi diagnozę. Łokieć, za dużo biurka, sprawdzić prostowniki palców i nadgarstka, kość nadgarstka. Popracować nad dolnym odcinkiem szyjnym. No proszę bardzo, już wszystko wiem. Tak na błysk. No właśnie, też nominowani do Fryderyków. Z 5 na 2, 11 tygodni na liście. Błysk, hej!